นี่แหละมีพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคำว่ากรรมว่าเวรมันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้จนจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็ปิดแล้วไม่อยู่มันเป็นไปได้ของมันเราก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตำหนิมันก็เราเมื่อเราทำลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไงมือเสียงก็ต้องมือลบยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกระทั่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านพยายามอธิบายให้ท่านนี้ฟัง ทำสมาธิเนี่ยเวลาจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเนี่ยที่พูดว่าขันธ์ไม่ดับหมดเนี่ยนะครับเวลาที่ถอนจิตออกมาแล้วทำไมเราถึงรู้ครับว่าจิตเราในสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าเอาสัญญาขันธ์มารู้ครับ แล้วในขณะนั้นความรู้ไม่ได้สืบต่ออะไรทั้งหมดถ้าขันธ์นี้ไม่เกี่ยวกันเลย ใช่ไหมครับคือที่พูดรู้ว่าเวลาที่อยู่ขั้นอัปปนานี้สัญญาขันเวทนาสัญญาสังขารสัญญาอะไรพวกนี้ดับหมด กับเวลามันลงทันทีดับ ที่ขับ ไม่เหลือเลย ถ้าตอนนี้เวลาที่จิตถอนขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมถึงรู้ครับ รู้ตามสถานนั้นมายุ่งเลยตอนนั้นมายุ่งนะตอนนี้มันยุ่งมันถึงได้พูดกันคือตอนนั้นมายุ่งตอนนี้มันยุ่งถ้ามันจะมีสักอย่างเดียวนั้นมันก็ไม่ได้มาพูดกันอยู่เพราะมันมีการยุ่งเข้ามาเกี่ยวข้องมาเป็นคู่แข่งมันต้องได้บอกแต่ตอนนี้มันยุ่งว่าไหนเข้าใจได้หรือเนี่ยวันนี้เรานอนหลับสนิทแล้วหลับเราเทียบกันหลับสนิทการหลับสนิทนี่ใครจะพูดได้แต่ตื่นขึ้นมาแล้วไหนเมื่อคืนหลับสนิทดีเลยเหมือนตายว่ะเนี่ยทำไมถึงเศร้ามันหลับสนิทดีล่ะ อย่างนี้หมายความสัญญาเรารู้ได้ด้วยอะไรครับเรารู้ได้สัญญารู้ได้แทรกด้วยสัญญาร ู้อะไร ที่รู้ว่าหลับสนิทนี่แหละคร ับ แต่มันต่างคนต่างเคยหลับสนิทแล้วมาถามมาทำไมนี่คุณชายว่าเคยหลับสนิทหรือว่าคุณต้องมาถามอาจารย์ถ้าว่าคนเคยหลับสนิทแล้วก็ไม่ควรถามนี่มันเป็นการขายตัวเองนี่นะแล้วคือเราก็การทั้งงานเราเนี่ยก็จับอาการที่มันหนักหนีตอนนั้นไม่รู้ว่ามันจะหนีไม่จะหนีแต่นะในตอนนั้นนะพอออกมาแล้วความรู้อัจฉริยะเนี่ยไปจับอันเดิมมาพูด ถ้าสัญญาไปจับตัวเดิมมาพูดก็หมายความว่ามันไม่ได้จับสนิทกันนะก็หมายความว่าเวลาที่ถึงขณะที่จิตเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้ตัวสัญญาขันก็ไม่ได้ดับสนิทถึงไปจำมาได ้แล้วคุณชายเข้าใจมันดับสนิทมีไหมมันดับสนิทมีไหมล่ะ ก็ผมว่ามีครับดับสนิท แล้วคุณชายไหนเคยดับสนิทดีไหมวะ อ๋อผม เคย หมายถึงนอนหลับสนิทใช่ไหมเคยครับ แล้วเนี่ยเอามาพูดได้ไหมล่ะคุณชายเอามาพูดได้ไหมแม้คุณหลับสนิทดีเวลาตื่นขึ้นมาแล้วแหมตื่นจนหลับสนิทดีบางทียังเย้าคือว่าแหมเหมือนตายเลยว่าอะไรอันเดียตอนนั้นมันก็ไม่อะไรล่ะตอนถอนหมอนมันจับออกนั่นคือตื่นนี่มันลำทำงานนั่นมันจับออกนั่นมาพูดตอนไม่ทำงานก็เป็นเฉพาะคือจิตเวลาขนาดที่มันหนักขนาดนั้นแล้วมันจะมีอะไรทั้งหมดเรื่องอาการวันนั่งหรืออะไรมันไม่มีนะอะไรทั้งหมดมันไม่มีมันพูดได้แต่ว่ารู้คำนั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าคำว่ารู้นี่มันปฏิเสธไม่ได้นะ ครับ มันพอแต่ว่ารู้แต่คำว่าสักแต่ว่ารู้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งต้องยิ่งกว่าอะไรอีกแหละอันนี้ที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ย ถ้าไปแยกอะไรอยู่ไม่ได้มันต้องเป็นสองมันมาทันทีแยกไม่ได้เลยเราจะพูดได้เลยว่าฉันแค่ว่ารู้เท่านั้นนี่แหละมันหลักจริงๆมันเท่านั้นเราจะมาเรานั่งอยู่หรือนอนอยู่หรืออะไรนี่มันแยกออกมาไม่ได้ว่าคือจิตนะแยกออกมาก็เป็นมันก็มาสร้างเป็นอาการนอนอาการยืนอาการเดินนี่นะแยกมันนี่ไม่ได้นะขนาดนั้นนี่อันเดียวแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ได้เลยพูดง่ายๆนะเราจะพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนี่เท่านั้นแต่ว่าสักแต่ว่านั้นพูดอย่างเต็มปากก็ได้ได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู ้ตอนนี้ก็สักแต่ว่ารู้ถึงขนาดนั้นเนี่ยตัวสติกับตัวปัญญาแล้วก็ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดใช่ไหม ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะสติจะมาทราบว่าเราอย่างนี้เหมือนเราทำงานด้วยสติอยู่นะมันไม่มีคือเวลาเราทำงานด้วยสตินี่มันสติก็ตั้งท่าใช่ไหมล่ะปัญญาก็ทำงานมันเป็นท่าตั้งท่าฉะนั้นไม่มีกระท่าไม่มีถ้าเราจะว่าสติไม่มีหรือว่าสติลงไปรวมอยู่ในจิตเดียวก็ถูกคือสติไม่ทำงานเวลานั่งนะปัญญาก็ไม่ทำงานมีแต่ฉักจะมารู้ซึ่งเป็นอันเดิมนะเขาจะรู้ไม่แสดงอาการมันนั่นก็คืออาการนั้นก็ได้แก่ปัญญาได้แก่สติเป็นอาการไม่แสดงเหมือนกันตอนนั้นนะ เพราะมีผู้รู้อยู่ตัวเดียวใช่ไหม ผู้รู้ตัวเดียวจะว่ารู้เด่นๆอย่างเราคาดกันนี้ก็ไม่ถูกนะได้แต่ว่าจับแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ตามภูมิของจิตเหมือนกันนะอัศจรรย์เล่นๆเหมือนกันเวลามันจะออกมาในขณะที่มันเป็นงั้นเราหรือว่าไม่มีอะไรจะแตะต้องจะไปแตะต้องมันไม่ได้เลยต้องจับแต่ว่าเท่านั้นจะอยู่นานแค่ไหนมันแต่นี่เวลาภาวนาใครจะไปฆ่ามันไม่ได้งั้นเนี่ยฆ่าไม่ได้มันต้องเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติของมันเองมันเป็นของมันไปเองเราจะไปฆ่าอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่เล่าให้ฟังวันนี้เหมือนผู้ภาวนาต้องจะฆ่านี้พอเอานั้นเอาเครื่องเอาเป็นงั้นนั่นไปฆ่าหรือไม่รู้มันจะเป็นยังไงก็ตามเราอยากจะฆ่าถ้าเราให้จิตเราเป็นอย่างนั้นถ้าว่างั้นเราให้เป็นอย่างนั้นถ้าว่างั้นเราให้เป็นไม่ก็คือเราให้รู้ตามความจริงความเป็นของเรามันเป็นยังไงให้รู้ตามนั้นเท่านั้นเองถ้าไม่ต้องไปใครหยิบอันนี้ยกไปถึงโน้นหยิบอันนี้ยกไปโน้นไม่ได้รู้สึกการทำการที่จิตพ้นนี้คือการที่จิตถูกพ้นนี้มันน่าคิดถูกพ้นถูกพ้นในสมาธิในเวลาจิตรวมไม่น่าว่าในขณะที่ติดธรรมดาก็ไม่ถูกคนอยู่ในย่านต่างๆเพื่อข้ามมันนะถ้ามันพอได้รับพุทธภิกษุเก่าที่เก้าว่าอีก3เดือนก็จะเป็นผู้ที่เกเรมาก็ดีโกรธดีใจก็ถึงนันทวันจะทำนักไทยนายผมก็ไม่กล้าทำทรงข้าวไว้แต่นั่นการจะทำนักไทยนายผมก็ทรงข้าวไว้แล้วแล้วก็ทำนายพระนนท์ว่านนท์จะเสียใจคือตอนนั้นพระนนท์ร้องไห้นี่ตอนที่พระเจ้าจะไปนิพพานพระอาตมาจะเสียใจแล้วเธอจะเป็นผู้ไม่มีเป็นผู้สิ้นกิเลสไม่มีกิเลสในตอนกำจัดได้นายนั่นแหละพูดจะหยอกเลยอย่างนี้นะไอ้ที่พระนนท์ก็พูดนั่นพอถึงวันนั้นก็เล่นความเพียรทั้งหมดผมมีแต่จะบรรลุจะบรรลุท่านั้นแล้วนี่ไอ้งานก็เลยไม่ทำที่บ้านนนท์มีแต่จะบรรลุท่าเดียวจะกดจนกระทั่งจะสว่างพอสว่างขึ้นมาตอนท่านตอนหลังก็จะทำนักการนานทำความเพียรด้วยเป็นแก่เอ๊ะทำไมไม่ได้เรื่องเพราะอะไรนั่นนะคือถอนอุปทานขึ้นไปนิดนึงอยู่นี่นะทำไมร่วมตัวนอนนอนนี่พอหมอนยังไม่ถึงหมอนนี่อายุบกสิทั้งเรื่องว่าอายุบกสิว่านอนแปลว่าเดินก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่คือ พอเอลงไปจะถึงหมอนพอเอลงไปยังไม่ถึงหมอนมันขนาดนี้การทำเพื่อกระทั่งทางต่อความบรรลุธรรมก็เลยลืมคำนึงถึงงานของตัวเองที่จะทำงานจะเป็นบรรลุไม่สมัยนี้เราจะบรรลุถ้าจิตก็ไปอยู่นู่นแต่มันไม่ทำงานเลยถูกนี่ตอนเห็นว่ามันจะได้สว่างได้ทำไงตอนตรงนี้ก็จะทำนิพพานงานแล้วก็ทางการทำนิพพานงานนี้เราก็จะทราบเราจับพระสงฆ์ว่าจับปฏิจจคามรวมกันได้ไหมเพราะรู้เป็นตรงสุขน่าจะยังไม่ถึงมุดหรือคนเป็นทหารก็ตามแต่พระสงฆ์จะไม่พระสงฆ์กันไม่ได้ในทางภายในนี้พระสงฆ์จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมภายในนี้แน่แน่เราการพระพุทธเจ้าก็ทรงทำงานไว้แล้วด้วยก็ยังไปยึดแต่ก็เห็นท่าวันในครั้งแล้วก็ทอดทุระนะคือความยึดมันก็นิ่มก็ปล่อยหมดจิตก่อนที่จะเป็นต่างๆเลยคือปล่อยมาเป็นต่างๆมันพักออกนั้นแล้วจิตเรื่องในสมาธิของมันขาดจะทำงานอะไรอยู่ก็ไม่เฉยก็บรรลุกรรมต่างที่กำลังการจิตมารวมตัวแล้วมันอยู่เสมอแล้วก็เห็นทำอย่างนี้เกิดขณะที่บรรลุก็ต้องเป็นกลางกลางมีมัชฌิมาไงดูสิมัชฌิมานะทางการบรรลุธรรมไม่ใช่จะไปบรรลุในภูมิของสมาธิจิตเรื่องอะไรนั้นมันจะไม่ได้จิตมันบรรลุในภูมิแนวกับปัญญาถ้าจะว่ากระทำงานที่กำลังชุลมุนวายอยู่นะมันลุกข้อใหญ่ถ้าเราอาการนี้ก็ไม่สนิทกันกันนะที่มันสนิทก็คือสนิทความที่เป็นกลางที่เป็นกลางสนิทกันมากกำลังพิจารณาเป็นชุลมุนวายนี่มันก็มันลุกเข้าไปอยู่ที่เดียวแน่วเลยนี่มันก็เข้าไปของฉันไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่เดียวแต่การออกมาเป็นกลางกลางของจิตนะไม่ใช่กลางสมาธิโน่นนะไปอยู่ในสมาธินู่นไม่อยู่กำลังทำงานนี้เห็นเรากำลังพิจารณานี้อยู่พอพิจารณาแล้วปล่อยจากนั้นมาให้ลงกลางอันนี้มีทางแล้ว